to ci den beuf saw melne dalé sen ak ñak dalé sen jeex ak ñak jeex am sama non nga xamné ay safal nañu wala mu melni limu am ak ñu doon ben yi melni yépp ay safal nañu mën ñu bokk tassé lé day am rek sé lé bañ fa nek ba lé nek fa lay jox way mën ñu bokk tassé mu dal tambay nak al hadamu ñak al hadamu ak al wujudu bu nga waxan fofu mo ya di safa dara day am ba mu ñak rek waye mu ñu bokk tassé kon nak ba nga né yalla am na bu reer kon yalla nek lu amut ñukoy wax rek té amut lolu jom na al hudus ak ak soso al hudus safa nak sax moy safaan al khidam ñu khidam moy ñak soso manam ñak dalé fenn té al hudus moy dalé fenn kon nak bu nga né yalla dalé wu fenn kon yalla soso dalé fenn jom na turul khadami ak ratum ñak ratum ñak dana ko firi légui manam moy lu amul ba yagul ko ci ku far ñak lolu moy jeex ah lolu moy al fanaaw jeex mom ci ul xadam ben lañ moy lo xamni amono lolu ko ne ñak tamasin ak yamonte lil hadisati yelo soosi fa xam na nga deg am da nga ne won yalla dafa wutek lepp lim sak moy mukhalafatu lil khalqi kon yalla yamonte ak dara ci ngeef yi lolu watay jom na haqiqatu khadami deug deug ñak ci xawlu fatini ci waxi aji xellu ya sibaratu aw waxi ndey doon han ku ñu jeen woni ci bëpp bir la yekoon mu ngam ne na ñak mu yom na xam tone nangam da ñak re mu amul ana lepp lo xamni amul rek mu ñak la haddul hudusi deug deug soso kun waxal ne u joodu modi ak am xassal gok amna bax dem ci daam ci gannaaw lu ñak kal baraya ni ki bindé fi faqilam na nga xel yena deug deug soso moy lo xamni amutone gannaaw bu mu am ci ñun ñi nga xamni ñoo ngi fi amna jamm yo xamni amunu gannaaw ba lañu sak lo xamni amutone gannaaw bu am nak lool mo tuddu al hudusu wa haddu turi hadamin deug deug ratum ñak ko mom al hadamu moy ak ñak bax na wu joodi ci gannaaw am saatu xin bi aji jitu indal hakami fa aji atiya wa leena turul hadam mo al fanaaw jang da wax ben lay lo xamni gannaaw bo mu amé da wul beti ku ñak lo xamni amon na dama tuddu wul beti ku ñak fa lool mo di jeex gis ko wax turul hadam dañu ko wax al fanaaw lo xamni gannaaw bo mu amé da wul beti ku ñak lool mo ak jeex té lool nak al fanaaw wala turul hadam yépp dañu ko wax amal muma salatu ndal yamon tega lil hawadisi ñelo yi soso yi fa hadduha ab deug deugam inda sharifi fa aji tedja ñu sharif muy sotu yonante da sama ci da bok ci ñu motax al bahi ci kay eji bassu nafil mukhalafati moy daq wutante ga fi sifati ci melo ya haqan ci deug deug wa fi afhali ak ci jef ya ko waxal wa dat ak jom ja am nga da nga won yalla mo sak lepp waye ñu ci ak lenn wa kon neena yamonte mi def mom boko waxe rek moy sone yalla nuro na mi def ci melo ba nuro na ci jef manam doone yalla nuro na mi def ci melo ba ci jef ba ci jëm rek wa su baba kon xamal ne la nga waxon ne yalla yema wut dara gindi nga ko ko waxon ni al mukhalafatu dal nga waxon ni mom yalla fa wuté lepp lim sak nuro wi ci ak len wa doone nak yema na ak len ci mi def ci melo ba ci jef ba ci jëm rek wa su baba kon la nga saxalon te ni melo matum sax ko andi nga safan do mo li jobbu te lolu moy al mumasalatu di nga wax aw jumuha ay anamum nak on yamonte ga inda sanusi fa sanusi to ha du def len lim hasharat du ni fuk du naka ha nga len japp yamun yow mi nga xamne naqala gastu na xam xam aw neena mbiri mu sosu yi nga xamne yalla man na ci yamonte mindeef bu fekke da nga ne yamonte gog amna amu soxlaay bu fekke dang koy tolole ci ne man na kon amna fukki mbir yo xamne mo ngi ñu bëgg wañi muy ay anam yo xamne mu ci yalla def rek dal yamonte mindeef mu ta amna waye lu ci amon rek dal yamonte mindeef wal na lay tambale wañi tay yakona ci mu nek jirman di jëm ji ni leen ay limu ci namu ta xuju dana japp zaatu ho jëmum je mu ngal faraxi ci jawu ji qadran ak kam man fasan budi abiyatu yatu wala nga ne man fasan abiyatu yatu rek neena bu ci jikko moy yalla doon jëm ju leen xam nga ni sos mom kenn mu ne jëm jëm leen ba mu nek harbu kon yalla bu doone jëm jëm leen rek nga xamne dana jëm jëm jël ci taw ji lu tallon jëm xam nga kenn ku nek jëm jëm mo dox digënté asman ak suuf kenn ku nek nga tollu nga ci jël melni man ni ma tollu la ci jël ci sama nek ci place ba nek bindukaay bi nonu tan non lay jël ci digënté bo tawax bi nonu lay nek sa yalla nek jëm jëm leen bu ko doonon rek da ñoonte mi def ci bo wal sumul faraxu top baatu faraxu doona nak khat hawa laqna asman ay turf al jawu jawu wal farax ak farax wal hawa ak hawa al faraxu jawu ngum firé ne la bu leen ay amé ñaari baat yu ko mëna firé al jawu boko xélo lay firé al hawa boko xélo lay firé ni jallat ak an yakoon wala mu nekk mum yalla jalla ma gëna harabam di harab hasala bu amna yaqoon bu dina taxaw bi jirmi ci jëm dina leen xala kay na mum yalla waxalaté mu kawé patay neena yalla nekkum harba da harba tan ko firi legi mo don aw melo wo xamne xamni ni amna waye mën ta beru fe taxaw mom dong day fekk jëm rek mu tax ci waye mën ta beru lool moy harba way ci top sax mom li firi loolu yalla doon ko bu ko doon dal yemonte mi def fukki ana ni nga waxon lool moy ñaaral bi kon al harbu harbu shay'un bir lay doon laysa bastiqlalin mom deb mi borom ak tammu mo deb mi borom ak taxaw jonne bu nof ci ak bopam patxan ci lu dox bila iskal ci lu lunt xamle gu leera leera nek ci al harb mbir lu bo xamni mën ta taxaw ak mom dong mën ta taxaw ak bopam fokk fekk day fekk jëm jëm tax day fekk jëm jëm rek mu tax ja melni katam day fekk jëm mu tax ja xam xam nonu rafetay ñaaway nonu gudday kattay nonu xifu mar nonu sama nopp lu noonu yëngu toog dal noonu yu bare bare yépp xal xarb lañ loolu mooy xarb lañ kon ni nga yeesoog lépp yeesoogut mooy yàlla nekku jëmm dina léegi nekku melowu tax ci jëmm du jërmu du xarab loolu danga yeesoogun muy ñaari anam aw an yekoon wala mu nekk moom yàlla jàll màgg na fi jihaati ci wàll yi lil jërmi ñeel jëmm dina léegi ñetteel bi mooy jëmm dina léegi foo ko fekk day am ay wàll faaw moom juróom benn wàll dana am ñuy ni sax waxee ñoom si tortu juróom benn lañ sotaati yooyu xasat nañoo dikk waxee ñoom si tortu juróom benn lañ sotaati yooyu xasat nañoo dikk mooy faw xu kaw wa taxatu ak suuf wa amaamu ak kanam wa chimaalu ak càmmooñ wa xalfu ak gannaaw wal yamiinu ak ndeyjoor laatan sa bul fàtte al misaala misaal ma maanaam jëmm ji ne leen ñu foo ko fekk mu am juróom benn wàll yi faw mu am kaw ak suuf faw mu am ndeyjoor ak càmmooñ faw mu am gannaaw ak kanam wala mu mënta ñàkk waaw fa jubi rek mooy sa kaam foon sa gannaaw moo fa ca des jàkkaarloo moom fa fee jël sa ndeyjoor rek mooy sa ndeyjoor fa fee teg càmmooñ doon sa càmmooñ ba juróom benn yépp mat loolu mu mënta ñàkk jëmm ji ne leen kon yàlla nekkul jëmm ji ne leen ñu bay am wàll yi di ko wër maanaam bay am juróom benn wàll yi yi waxagun kon ñett la yàlla du jurm yàlla du xarab yàlla amul juróom benn wàll yi nga xam ne faaw jurmu am ko aw an fàkkoon wala nekk jihatun ak wàll lëxoo ñeel ko kama kaanak ni mu nekkee la naa dañu ñeel lëxoo ji nga weesu mu topp ci jihatun mooy lëxoo ñeel yàlla wallay doon subhaana faatiri samaa yi tudd naa sellu aji bind asamaan di ko ñeenteel mooy jëmm ji ne léegi foo ko fekk day am wet guñ féete xam nga am wet goo féete bokkute nga am juróom benn wàll yi la wër juróom benn wàll yi nga wax léegi bokkute wet ga nga féete waaw taw xam nga nit moom nit ñi rek gis nga fi mu nekk fi nekk dong la mën a nekk mën moo nekk feneen wàll yëpp faaw rek am foo jëfeete waaw kon loolu bokkute lee nga weesu woon gannaaw boo nekkee ci wàll nag bu féete fa faaw nga am juróom benn lee nga weesu woon léegi waaw loolu nag kon yow mën a teqale aw an yekkoon wala mu nekk moom yàlla jàll màgg na za taqal yu din di boroom ak tënku bi samoon ci jamono taw bi makaan ni wala ci bi rek soxta di nga gindi ko maanaam jëmm ji sosu foo ko fekk mu tënku ci jamono tënku ci birib si nu ñii béréb bi mu nekk mooy béréb bi mu tënku mooy béréb bi mu nekk jamono ji nu nekk mooy jamono ji nekk waaye mun noo boole jamono yépp mun noo boole béréb yépp benn béréb dong nga mën a tënku ak yenn jamono dong waaw loolu nag la wax ni yàlla amul jamono jum tënku amul béréb bi mu tënku ba te yaa ngi jum fukki anam yi nga nekkoon moo ngay wàññi ba tey aw an takkoon wala bu nekkee daatuxoo jëmum ja muttasifatan di aji melawoo dikkal xawaadisi ci niki way sosu yi fekkul nekkal daa maarifatin di boroom xam waaw maanaam ba tey nee na foo fekk jëm ci sosu day am ay melo melo yoyé nak yalla du ko am waaw ak jëm ci sosu gis nga né lélek melo wéx lélek melo xong ah lélek melo guddu lélek melo gatt manam nga ci gënd rek touti bari ndax touti reey da koy bëgg bar waye lu bokk ci lool ci xéeti melo yi nga xamné jëm na ko mel rek xamné lolé yalla wuti na ci am mom yalla mom di jëm tu bu am melo wéx aw ay ko wala bu nekké bulbelay dara magi muttasifan di aji melawo ci xexru ci touti subhanahu sallallahu alaihi wasallam ko yepp ñu ci mom aw du ci wër wala ci reuy ah koku nak moy fo fek jëm ji sosu jëm ji na leen ben doore rek ba bu touti ñoo ñu yalla du ci melawo leen du wax ni yalla dafa reuy ba yalla day dama touti tamis ni burxo ci ñi kenn aw fel wal darru nak aw sangale ko mag lo xamne wusi mo mandarga leef nako dul ci yi ci aw yeey aw dul karkadaani wala ci karkadaan manam mu tuti li mom lay nuro nek fay wala songale wala da tuti du reey li mo nuro nek ñeey ak karkadaan karkadaan da ñoo la xoxu diko dara waye ay mu reey la bako xole ci fi koy defé raw reey lay daan aw kan wala mu nek mom yalla da tisafin di borom ak melawo bil aghraad ci ay xeyminteef modi ay bëgg bëgg fi ci ali ci jafje wal hukmi ak atewa bila khilafi ci lu gënu wuté batay néna bokku na ci fukki anam ngay wañi xamné yalla dana ci wuté ak mindeef moy mindeef mom jëf ju muy jëf ba até bu muy até ñepp bëgg bëgg bo xamné moko ca jinax bu muy jëf jëf jojju ba muy até até woba lool mom mindeef bu deful rek ci ki ñun ñaan am nga ko sét ci sa bop légui jëf joy jëf rek ñepp bëgg bëgg bo xamné mo la ca jinax ta tax nga diko jëf bu dé ko xam nga amu sañ sañu atté atté moy saxal ba naqit atté bu muy atté ñakku lo xam ni moko ci jinax ñakku mu ci yoddu dalu ci jël mel non ni non amu ci sun borom mom jëf ji muy jëf ba atté bu muy atté amu benn xeyu ci fu mu ci daw muy amu ñal mu ci daw amu lor ji mu ci daw ba dara ñu mu lool ma ñu dugg wax sax haqqu khatu qarabi dëgg dëgg ji xeyu mu teuf sun fasadi bu ñu nekk ci yaqku bu dé ci walu yalla lu yaqku la ndax amut mu jogu baahisin muy amuk aji yan xala ijaadi fialin ci amal jëf minal afxaal ci jëf yi aw xukmin wala amal ab atte jalaabu fay na min kulli xukmi charfi ci bépp atte wa nir ta yàlla nga am al amala mivatement yenn dëgg dëgg yi xorab ba mooy amu la yan ci jëf ji ngay jëf ba nga jëf ko ba amu la yan ci atte ba ngay atte ba nga atte ko loolu ba amee rek mooy alxarab ba loolu nag amu ci wàllu yàlla te mu defu foog fekk ba ànde sago ndool di ñàkk ci moom وهكذا نكني استحال جنبنا دون لبسين تلو دلنت ألا يكون مبنينك من يالله قائما دي أجي دولو ولنغني دي أجي تهو بالنفس البوبام عندما نون يالله دخو دولو تبوبم سك أجول كن بالين كن سفان بموي جنبو ويال آيو جمشي كن بامو آيو جمشي لن لونو تي جنبو لونو نمنا عمي موي نيمي بغوخ bi an yakuna ci mu nek sifatan di aw melo taqumu o dana taxaw bil mahalli ci jëm aw shukhila wala shukhla lef ko ila mukhassisin jëm ci aji amal ñene yalla ñaka doolu ci bopam mom moy mu doon jëm ci leen nga xamni da sosu te kon faaw mu aajo ka ko sos kon muy benn wi ñaar nit moy mu nek xaraba muy melo nga waxon ni faaw di tax ci jëm kon taxam nga faaw mu aajo tax ci jëm kon boone yalla nekku jëm ju ne leñ mbolo mbir yi gar jëm ju ne leñ batay lalu ko nekku xarbu manam melaw tax ci jëm rek te mën ta dara mom dong batay bo dakk lolu rek kon wax na ne yalla toy na ci bopam way boko saxale rek kon wax na lu jëm moy ñaka doy na ci bopam bu jall ci benen ci mustahala tok jëm na xali ci mom yalla ay dañ batay alla yakuna mu baña nek wahidan di kenn tahala kawena amma da nga won yalla kenn la ci melo ci jëm ci jëf kon yalla ñaka doon ben lolu jëm na to ko dal leral nak naka la yalla yi ñaka doon ben moy bi ay yakona ci mu nekk mom yalla jalla magna mu rakkaban di luñu togg di luñu toggalé manam di luñu composer ci jati ci jëm ja tax suban na nga lim aw fi sifatihi wala ci ay melom al hulay dooy kay manam yalla ñaka doon kenn yaari walla la benn bu jëkku bi moy jëmum ji nek ñu composer nek ñu boole yaari jëmm muy jenn jëmm, wala ay meloom nekk lu ñu composé nek ñu boole ko ñaari xam-xam muy benn xam-xam, wala ñaari kàttan muy benn kàttan, wala ñaari coobare muy benn coobare. Dana ko leeral léegi sax, loolu benn anam la. Aw ay yekkoon wala bu amee aw ay yekkoon wala bu nekkee juu tamaasulin boromu yemonte loxoo di ko ñeel fi daatihi ci jëmmam ja aw fi sifaatihi wala ci meloom ya loxoo ñeel ko. ñaaral bi nag mooy nga ne jëm yàlla ci boppam am na kenn ku am jëm ji ni mel, mbaa melo yi mu am moom am na kenn ku am melo yi mu am. Kon yàlla ñàkk doon benn ñaar la, maanaam ñaari anam la. Benn bi miim la ko mooy nga ne jëm yàlla ji am na kenn ku am jëm ji ni mel, mbaa nga ne meloo mi am na kenn ku am melo yi ni mel, mbaa nga ne bi moom rek mooy jëf am na kenn kuy jëf ku bokkut ak moom. Loolu moom miin nga ko ji ak limu. Li ci des nag moom nga miinul lool, mooy ñu boole yaari jëm muy jenn jëmam, wala ñu boole yaari melo defal ko mu wenn melo. Ci moom lay bëgg a wax. Ba tax mu naa fa awalu aji jëkk ka an takkoone ni ñu mel ne mu nekk qudrataani yaari kàttan loxoo di ko ñeel moom yàlla. Kon waxal ne aw ilmaani wala ñaari xam-xam aw iradataani wala ñaari coobare. Soo ne dañoo boole yaari kàttan muy genn mi ko yàlla, ba dañoo boole ñaari xam-xam muy genn mi ko yàlla, ba dañoo boole ñaari coobare ba melo yi jeex. Loolu boo ko waxee rek ak toggale la, loolu amut. Waxtaani ñaareel bi am takkoon mooy bu nekkee daatuhoo jëmmam ja allati ja nga xam ne taqat dasat sell na tasbihu di nuroonteeg daatan jeneen jëmm jalat jëj feeñ na. Boobu moom nga gën a miin. Anam bi ci des nag mooy jëmmam ji sell ji ak jeneen jëmm ji nuróol ki jëmm ji yemoog moom, mbaa meloom yi sell yi am keneen koo ne am na melo yooyu, mbaa jëf nga ne am na keneen koy jëf. Ma tax mu boole ci aw an yekkoon wala bu nekkee maa xoo di ànd yàlla mu asil aji jeex yital fi ay yi fiyaan leen ci jumu ci jëf fi mu jóode ci mbindee fi yem suru ko kog dana ko dimbale. Ba tey nee na boo ne yàlla am na keneen kuy jeexital ku bokkut ak moom, mooy am na keneen kuy jëf ku bokkut ak yàlla, su boobaa loolu ba tey ak limu la ci jëf, te loolu daxoon nga ko. Ay limu ci nam rek mooy laa yekkoonu du nekk fiyaanlu cheyin def dara li ñu waraa di yel mbindeef, wala tasarrufun du ca yoonu soppandiku fa saahid nga àndanteeg man ka nga xam ne daraa xam na tasarrufun jee fii na siyaa moo ci topp, wala tasarrufun bi caa yoonu soppandiku fii naf siha ci boppam al xëyriha mbaalu bi moom. Bal li fa nekk kullu maa siwaahu lépp lum lu yàlla fa huwa moom sonxuhoo jëfi yàlla laa taxi man bul def le. Waaw nee na daal dangay wax ne mbindeef kenn mënu cee def dara lum tuuti tuuti. Mbindeef mënta soppandiku dara du ci boppam du ci leneen, lépp loo seen jëfi yàlla gépp soppandiku goo gis jëfi yàlla. Ci gàttal mën nga ne lu bokkute yàlla rek jëfi yàlla, lu bokkute yàlla rek yàlla ko def mu di jaamu boole ci du doomam du mbokk ci moom du soxnaam du dara, lu yàlla rek yàlla ko def muy ab jaamu boole jam. Suma yastahyilu topp dana jomb xale yi ci yàlla jàll màgg na alxaji su lot xam mun kiin walis mi déef maa mu man di doon yaa na biiru yow aji xel ji. Danga ne woon alqudratu kàttan ci nga toll, nga ne woon yàlla daa man lépp ëmb dara lum tole. Kooku na nga wax safaanam ne bokk na ci yomb ci yàlla mu tëla ci loo xam ne mën naa nekk, waaw loo xam ne xel nangu na ne mën naa nekk bu noppi ñu ne yàlla mënu ko. Waaw loolu jomb na, lépp loo xam ne rek lu mën a am rek yàlla mën na ko. Moom lay dugga fi di alxajisu lot xadduhoo ak dëgg-dëggam te xawli cheikhina ci waxu suñu sëriñ ci waxi suñu sëriñ taxadjurul ijaadi mooy gàntalug amal fii naa ci loo xam ne am kana jàppandi naa. Nee na dëgg-dëgg lot ñu ko sanoo si waxi mooy loo xam ne mën naa ne te yow mënoo ko, lépp loo xam ne mën naa ne te yow mënoo ko rek loolu ak tëli la. Kon nag yàlla amut lenn loo xam ne mën naa am te du mën na ko, mooy amal la fii ndaal la nga xam ne lam yekku nekkut mumkinan di aji jàppandi falaa yuddu xaa deefu ko wooye bii ci lot te mustahili nit ki aji jomb faaqila na nga xel. Maanaam loo xam ne daa jomb bunta am loolu tële ko du tële, ndax xam nga bu ñu ne nangam daa jomb boo nee mën naa ko rek ay am, ndax da nga ne lu jom loolu mënta am bu ne kon am na ko ko man kon loolu jombatut. Waaw kon nag jàppal ne kon tële ci loo xam ne mën naa am loolu la ñuy wooye tële, waaye loo xam ne mënta am daa jomb moom ñàkk koo mën a def du tële. Bu xooga saa niki ni ijaadu cheyin amal dara fi wara ci biir mbindeef yi bi kuruhihi ànd ak siwam li maa ñeel la nga xam ne jaraa xew na bi zaatihi ci jëmmam ja, te mooy ay limu ci namm lam yekkul nekkutoon daa iraadi ci boromu namm ni daaka ñeel loolee. Bal li fi nekk laa yekkoonu du am xayru ma lu dul li nga xam ne araada xoo na mën a ko am. loolu nag mi ngi door a ñëw ci safaanu iraadatu. xam nga iraadatu mooy da nga neewoon yàlla coowaram rek lay jëfe, kenn du ko forcé. te it lam bëgg rek ay am, dara bu ko rëcc rek am, mbaa tomb rek am, mbaa dara am lu ko lu ko neexut, loolu nga waxoon. kon nag safaan ba ñu koy tuddee karaaxatu, moom lay wax jëmm na ci yàlla. lenn loo xam ne rëkk woon am, mbaa lu ko rëcc am, mbaa lu tomb rek am, mbaa bëggee ko noonu, loolu jëmm na. man ngaa wax rek ni aw ànd wala naka moom maxajjihoo li ànd naa ko gëlëm aw xasale wala mu sàggan boor ne aw kaana wala mu nekk xasale di am bi tax lii ni ci filla wala nga ne bi tax lii ni ci sabab aw tabaxin wala jikko. yéenay yi yépp la ko fidilee nga xam ne loo ci xam ne am na te amee ci yéeg su boobaa coowarig nga waxoon dañ na. dama la fidil nag lan mooy ajjihoolu ak lan mooy alxafalatu ak lan mooy alxinlatu mbaa taxliil ak lan mooy ab tabu. xaddu jihooli dëgg dëgg jihool ay yaxiida mooy bu fàddoo amarun mbir sabaq xoo moo xam ne jiitu woon na ko xilmun ak xam ataaka yàll na la dikkal yàll na la dikkal ak nasr ndimal la. maanaam dëgg dëgg jihool mooy loo xam ne xamoon nga ko far ko fàtte. waaw bu fekkee xasoon nga xam ba ne nii laay defee gannaaw ba loo rëcc la. waaw loo xam ne xasoon nga xam far ko faay gannaaw ba loolu mooy jihool li yomb ci doomi aadama. waaw xam ba nag loolu bët la nga xamoon faay la nga xam ne loolu mën naa tax nga def lu bokkut ak li nga jëkkoon a jàpp. waaw loolu mooy jëfoo loolu loolu jàmm na bu amee ci mbirum yàlla rek li wax coobare ji nga waxoon dañ. xaqiqatu alxaflati dëgg-dëgg alxaflatu ñu koy fidee càggante an tatruka moo di nga bàyyi maa la nga xam ne arat taxoo namoon nga ko bila chuhurin jullit ak yëg waxamun ngir njuumte. waaw day firi alxaflatu ne mooy la nga naroon nga bàyyi ko te yëgoo ko. xam nga ne yow lii moom nga nar waaye ba nga koy bàyyi nag yëgoo ni sax bàyyi nga la nga naroon. loolu lu yomb yomb mbindeef la lu yomb ci doomi aadama. mën naa nattale rëdd ba ne nii moom moom la bëgg a defee gannaaw ba nag ba mu àggee ci def loolu nag loolu rëcc ko ba far defiwu ko noonu fekk na ma wax jàpp na ne moom yii lay defee te loolu la naroon ba tey waaye nag dem na bu bàyyi loolu te yëgoom ne bàyyi na loolee mu naroon. waaw loolu lu yomb yomb la ci doomi aadama waaye yàlla moom loolu du ko dal moo ko. xaqiqatu laay lati dëgg-dëgg sabab duuna chekki njublu si ki sàkka ak yata atta mooy bu jamtaloo maanaam mooy bu nekkee rek maanaam mooy bu amee daal ci gàttal alvin lu jëf ja duuna tërkin ci lul ak bàyyi mooy ci lul ak ñàkk bañaam wala lawoo te dee di ko ñeel tawaqufun ak taxawlu alaa wujoodi chartin ci amuk sart wala ntifaayi maanihin du caageenu dàqu yenn aju tere yu fiidu ca gën a jañ. xilla moom mooy loo xam ne bu sabab si amee la cee juddoo faaw mu am jël nga naa bu nangam amee dolli ko waat ca mbaa nga naa bu fa nangam nekkut doole ca. loolu noonu lañ koy waxee nga wax ne xilla mooy dangay wax ne bu sabab si amee moom faaw li ci sababoo am gannaaw ba nag bu sabab si amee jël nga naa bu ca nangam dolli koo boole ca mbaa nga naa bu fa nangam nekkul boole ca. loolu moom lañ ko dugg misaal. tamis li taxriiki niki ceeb ak yëngal li xaa tamit ñëw ak jaaro bi nisbat ni cig askan ilaa taxriiki usbuin jëm ci yëngal ab baaraam faqis na nga xiyaas. xilla mi ngi demee ne ki baaraam bi nga xam ne ci nga takk jaaro bi su baaraam bi yëngutoo faaw jaaro bi yëngutu jëm nga naa nag gannaaw baaraam bi yëngutoo te nangam doole ko ci wala gannaaw baaraam bi yëngutoo te nangam jëw ko mën a nekku fa loolu jëw ko ndax jëlul nga naa gannaaw baaraam bi yëngutoo na fa nangam nekk mbaa bu fa nangam nekk saa yu baaraam bi yëngutoo rek faaw jaaro bi moom yëngutoo. waaw loolu mooy xil la bu fekkoon ne yàlla nag ni mindee fi sosoo bàyyi ko ci moom noonu ba nga demee kon xam nga ne kon mindee fi amuñu ci coobare ko kon am kon sosu leen ci coobare wo loolu du coobare. xaqiqatu tabaxi dëgg dëkki ak tabaxu ni koy firee jikko ta ab til feex ni moo di jamtalu jëf ja maanaam daal mooy rek amul jëf ja min doone tarki yi ci ludul ak bàyyeem maanaam ci ludul ak bañ amam bi xawlil faxli ci waxi kuoy la mooy ci waxi borom xam-xam bu mag ba waaye moom nag waya tawaqafu dana taxaw xalaawu joodi chartin ci amuk sart wantifaayi maanihin ak dàqug aji tere id yu'tabaru ba deef na ko xalam. ak tabaxu moom li ko wutaleeg alxinatu mooy yaa ya nga waxoontee ci xilla ne moom jërul nga naan nangam doole ko ca te nangam bañ faa nekk fi moom faaw da ngay wax tabaxu da ngay wax ne la juddoo ca moom manam jeexi je bala bayiko ci mom faaw rek ab sar sangam da cey doliko te nangam itam bañ fa nek moy da ngay dakk nangam soxal nangam dolli ci bu dara ñu misal ko tal muslim ihraqi liki kem lakka bi nisbat ci askan ila nar ndum ci safa kazaliki ni matalahu lakum misale mun ko nga xamne at khala weewon na dang ko misale safara xam nga safara jikko moy lak waye lak nak bala ko meuna def da ngay wax ne na am lak doli ci lolu moy benn bi faaw day taxaw ci sart moy safara bala amul lak faaw mu amul lak nga doli ca dara baña dox digeunte nak lolu waye xam nga tay safara bi yalla dogale safara nek ni bop nek ne nga xoddi ko ko mu muntu jaar fen lak koy dugal lak lolu kon lay wax ne safara mom ak lakam bala meuna nek faaw dana ayo mu am lum lak te dara baña dox digeunte mom batay nak bu defene yalla ni mu def ni soso bayiko ci mom non rek la demé ni sawara demé rek nga xamni sawara mom lamuy lak bu ko jégué pour mën ko lak dara doxul digënté mom faaw dana ko lak waaw ni yalla ni mu soso mu def bu demé non rek kon nga xamni ciowaram di nga waxon du sarji demé wul nono kon yalla du jeexitala ci tabu du jeexitala ci xablatu fi mu nekkat non dañu wax non rek wayé sawara man naam lamuy lak am dara doxul digënté mom ci zahir dara sax am lak ko niki ibrahim alayhi salam xamna ne bu ko duwale ci sawara sawara wi num yañe won doon war picci ko daan tim sax dañ ko dañu daan ci suuf ndax tangay sawara wi te man nga da doxu gannaaw yalla ndox digënte am sawara wi la ko way gis na la ko way motax ñu xamne amu mel ni def muy jeexital moo seen ni mel ne moy jeexital nañu sawara mo lak wala ndox mo mandal wala ñam mo regal wala suuf mo saxal gannaaw mu tawé yépp dañu non zahir ci dañu non rek waye ci deug deug yalla moy lak yalla moy mandal yalla moy reggal yalla moy soxal ni rek woni ko fay nit ni al jahl rur yastahi dana jom xalé ci yalla wa kullu ma ak lepp lo xamne taggu ni dana ko xame al hukumu xeli di makna ci makhnam rur ko shakki ni ki sukkata won wahmi aku defle wa tafakkuri ak khalat jann ak jorot woni siyanin ak fatte wa hayl min nazari ak xam xamu setantal am nga nga ni won yalla bokku na ci ay melom yi sax hilmun xam safan dana moy reer kon lepp li reer balu xeto reer rek xamna jamono ci yalla bokku ñu xeto reer nak sikki sak mu ya yo xam ñeen yo kefe dara gënu ci match ci sa xol jëm ci leen yoy ma ci yo kefe wax moy defé xamna defé wut na xam xalaat xalaat ñak xam ko yoral ñort xam nga wut na xam faté wut na xam da nga reer la waxa dala ko xam setantal ko lolu ak umpele la yépp nak yalla sori nako waye stahin dana jobb al mawtu de ay dan batay wa samamu uttakh fi haqqi ci ak yalla sumal hama top ngumba sumal baka mu top lo xam nga waxon fofu ni yalla amena samhum deg amena basar gis amena kalam ak mana wax amena hayatun dund yoy nak la indi fi seen safan hayatun dund al mawtu de moy safanam samhum deg samamu uttakh moy safanam basar gis alhamdu ngumba moy safanum kalam ab safanum moy bakam yeyep kon jamuna ci yalla abdu dadu ma'nawiyatin safani ma'nawiyya li rabbina ñel sun borom wadihatul aji lere la min hadhihi cile kum nekkal fatina di aji xellu da wax ne mala yon tuddo won ma'nawiyatu te moy qadir murid alim hayy sami' basir mutakallim dafa tayé andi seenu safan muy guddu su ko andi nak mo dagay wax ni qadir mi ngi safanat hajis murid safanat tari ghalim safanat jahil hayy safanat mayit samir safanat asad basir safanat ama mutakallim safanat abukan ñu ko jangoon ci yenn téré ni ki tissou du jari tam فاسلم لعبد الله في يائه تأجدرا في حقه تأقيا الله تعالى ركعنا كما دوخي ملايين خمي موسخ جوالي الله دمالي مطل خمي منتناك تكي ملايين خمي يوجو بجمون دمالي مانكي كندا بقوخي لي خمي جوالي الله منا أمنا ناك أمنا في دال لنغ خمي jaasa dagan na aadaka yalla la jeegi na la jéggi wala na la weesu sori la a chakku sikki sàkka loolu da ko fay jaarale ak ñaan la xadaaka chakku foofu la amlu kulli mumkinin moo di defut lépp lu mën a am man nga konfri moo di defut lépp mi ndeef wattarku ak bàyyi ga li nga xam ne ci wàllu yàlla mën naa am mën naa ñàkk mooy lépp loo xam ne jóm lépp loo xam ne jombul rekk lépp loo xam ne jombul nga xam ne mën naa am rekk dégg ko yàlla def ak bañ koo def dafa dagan rekk ci moom nga jàpp ne daal lépp loo xam ne lu mën a am la su ci coobare yàlla ak kàttanam ajoo ci amal ko mu amal ko bu coobare yàlla ak kàttanam ajoo ci bañ koo amal bañ koo amal waaye kenn doo xam ne nangam daa war ci yàlla mu def ko mbaa nangam daa war ci yàlla mu bàyyi ko bañ koo def déedéet lépp lu mën a am lu ne bu ko soobee mu def ko ci kàttanam bañ kaa def tam bu ko soobee mu bàyyi waaye kenn du waral ci moom dara kenn du wax ne suñu nangam ci def mbaa ci bàyyi mu joxe ci misaal ka xalqihi niki ak bindam alxalqa bindeef maxal afxaali ànd ak seeni jëf wa baasihi ak wuñoonneem arusla yonentee bilaa iskaalin ci lu dul lënt man nga koy misaale sàkk kim sàkk